είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος, ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, στις αγαπημένες, στα αγαπημένα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπως πρέπει να το θυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Το αστείο με την ώρα δεν θα σταματήσει ποτέ στο chat. Το ΣΥΡΙΖΑ ρωτάνε αν μπήκε για το πρόμο στον τίτλο. Τέτοιοι. Δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν είναι ωραίο αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνετε ότι μας θίγει αυτό που λέτε. Έχουμε σοκαριστικές εξελίξεις. Επειδή μας ακούνε από διάφορες χώρες και εμείς είμαστε πολίτες του κόσμου, Θάνο. Είμαστε... Πόσες γέφυρες κάνεις τα φέρνω όλα μαζί. Θέματα. Πώς τα φέρνω όλα μαζί. Είμαστε πολίτες του κόσμου. Ξέρουμε ότι μας ακούνε πάρα πολύ από Κάνες. Και έτσι θα έχουμε μια μικρή ενημέρωση για τον καιρό στις Κάνες. Βεβαίως, μια μικρή ενημέρωση με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Έλα ρε μπιλάρα. Μας ενημερώνει για τον καιρό ο Βασίλης Κικίλιας. Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού τέθηκαν οι Κάνες μετά την ξαφνική νεροποντή που προκάλεσε χάος στην πόλη. Οδηγοί και πεζοί εγκλωβίστηκαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τον μεγάλο όγκο νερού που μέσα σε λίγη ώρα μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Από τον ανταποκριτή μας στις Κάνες, τον κύριο Υπουργό. Πώς τα έφερε η μοίρα και μας γλίτωσε και δεν πήγαμε να μείνουμε σε αυτό το κολοχώρι εκεί πέρα στις Κάνες, να βουτάμε μέσα στους δρόμους, να βουλιάζουμε. Πραγματικά ο Θεός και η ψυχή μας το ξέρει αυτό, πώς γλιτώσαμε από, από αυτό το κίνδυνο και αυτή την αηδία. Αυτό είναι κάτι που το κάνουν κανονικά, υποβάλλοντας αυτές τις ειδήσεις, είτε στο Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων, είτε στα κανάλια, στους υπαλλήλους τους δηλαδή. Προκειμένου να μην γκρινιάζει ο κόσμος, μα κοίτα βουλιάζουν οι δρόμοι, παίζεις διεθνείς ειδήσεις. Βουλιάξαν οι δρόμοι ακόμη και στις Κάνες και λέει όλος, εδώ βουλιάξανε στις Κάνες. Δεν θα περίμενες να μην στο Γαλάτσι τώρα. Το μεταξουργείο πίστευες ότι δεν θα βουλιάξει. Οπότε λες και εσύ, εντάξει, δεν μένω και στις Κάνες, ας σοπάσω καλύτερα. Εδώ τώρα σου λέει ο Κικίλιας τώρα να κάθομαι αυτά, παίρνω τηλέφωνα στο ΑΠΕ, στα κανάλια, στους υπαλλήλους μου, να τους λέω μα εγώ ζούδωσα τη λίστα πέτσα, σου βρήκα διαφήμιση, αυτά. Άστο, χέστο, δεν πειράζει, θα τα πω μόνος μου. Οπότε βγαίνει και ενημερώνει ο υπουργός για τις Κάνες. Και είναι ωραίο γιατί αυτό θα πει να είσαι πολίτης του κόσμου. Θα πει να μαθαίνεις διάφορα πράγματα που δεν σε αφορούν κατά βάθος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις να μην κοιτάς έξω από το δρόμο σου, να μην κοιτάς που πνίγεσαι και που βουλιάζεις. Οι Κάνες. Πώς είναι σήμερα οι Κάνες? Ναι. Α, τι έγινε, λέει, πήγε το 112 Κάνες. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Αν οι Κάνες είχαν 112, και υπάρχει και το σχόλιο του Critical Pan, αν οι Κάνες. Αν οι Κάνες. Και με ρωτάνε και μένα, το κανονικά είναι λογοπαίγνιο με τις Κάνες? Όχι. Όχι. Χτίζεται η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης για όταν χρειαστεί. Δηλαδή, δεν πλημμυρίσαμε χθες, αλλά ο υπουργός είναι εκεί στις επάλξεις. Να μιλήσει για το τι συμβαίνει σε κάποια άλλη γωνιά του κόσμου όπου υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Το βλέπουμε και με τις φωτιές. Εδώ το είδαμε και με ανάρτηση Άδων Γεωργιάδη για το ότι δέρνουν γιατρούς στην Ιταλία. Και το ρωτούσε ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο κ. Παπα-Νικολάου, τι ανάρτηση είναι αυτή, ξέρω εγώ. Θέλετε να πείτε ότι παίρνετε ιδέες, ότι αλλού είναι χειρότερα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα βήμα πριν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή, έτσι όπως μιλάει στους γιατρούς, νομίζω ότι το αμέσως επόμενο βήμα είναι να αρχίσει να ρίχνει και καμιά σφαλιάρα. Δηλαδή, τώρα τον βλέπεις, το καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος με το ζόρι συγκρατείται. Θάνο, είσαι καλά, τι κάνεις? Καλά είμαι, Χρήστο. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Πόσοι στάρ του Hollywood πάνε στην Κυψέλη? Γιατί? Πόσοι? Δημοτική αγορά Κυψέλης. Να, ένας. Star. Του Hollywood. Δημοτική αγορά Κυψέλης, Τετάρτη, 6.30 ώρα. Θα γίνει μια εκδήλωση, θα μου επιτρέψετε να σας βρω τα ακριβή στοιχεία, γιατί είναι μια εκδήλωση που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσετε. Έχουμε μια εκατοντασέλιδη έκθεση για τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, την οποία έχει συντάξει ή Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και θα γίνει μια παρουσίαση με ομιλίες, μια εκδήλωση εκεί πέρα με πολύ σημαντικές συμμετοχές. Ξεκινάω δηλαδή από την πιο εντυπωσιακή. Θα είναι Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια κλιματολογίας και αντιγκληματικής πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Ιάσονας Γουσέτης, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΛΕΔΑ, Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς ξασφαλίσανε τώρα πουλί εκεί πέρα. Δηλαδή, μου φαίνεται φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το βρίσκεις πουθενά. Δηλαδή, πώς το. Κωνσταντίνος Πουλής, δημοσιογράφος, The Press Project, δεν το ξέρω. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Ανδρέας Τάκης, αναπληρωτής καθηγητής της νομικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΔΑ. Η Ένωση έχει συντάξει αυτή την έκθεση που μπορείτε να τη βρείτε ήδη στο διαδίκτυο. Υπάρχει το PDF και σας συνιστώ ένθερμα να τη διαβάσετε. Υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζετε ήδη, τα οποία θα βρείτε εδώ συγκεντρωμένα και με πολύ συστηματική και μεθοδική τεκμηρίωση, και υπάρχουν και πράγματα στα οποία ξαφνιάζεσαι λίγο. Περισσότερα όμως την Τετάρτη 6.30 ώρα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Mm-hmm. Εμείς θα συνεχίσουμε με θετικές ειδήσεις. Βραβεύτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρέλαβε το βραβείο του Παγκοσμίου Πολίτη, Global Citizen Award, του Ατλαντικού Συμβουλίου, και τον βράβευσε ο ίδιος ο κύριος Αλμπέρτ Μπουρλά, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer. Τι καλύτερο να ζητήσει κανείς από μια συνάντηση στην οποία είναι ο Μητσοτάκης, που παραπέμπει σε ένα πολύ σοφό παράθεμα της Μελώνη και τον βραβεύει ο Μπουρλά. Δηλαδή, τι καλύτερο να βρεις για να συνδυάζει όλες σου τις αγάπες μαζί. Τη διαφθορά της Big Pharma, την ακροδεξιά, τον τρόπο με τον οποίο μέσα στη φαντασία του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά δένουν τόσο απαλά και ανάλαφρα σε μια αυτοπεριγραφή που δεν αναγνωρίζεις τίποτα. Γιατί μιλάει για τον εαυτό του και λέει εκεί πέρα πώς γίνεται. Λέει και τα σύνορα να προστατεύεις και τις ανισότητες να μειώνεις. Και, και λες, ναι, ρε Μητσοτάκη, ρε εσύ όταν σκέφτομαι αυτά, εσένα φέρνω στο νου μου κατευθείαν. Με το που είπες δηλαδή κάποιος που μειώνει τις ανισότητες, όλοι σκεφτήκαμε αμέσως εσένα. Φοβερό. Ξεκινάει ο κύριος Μπουρλά στην παρουσίαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του βραβευμένου. Δηλώνει ενθουσιασμένος με το προνόμιο να παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό, καθώς λαμβάνει την ανώτατη τιμή για τους παγκόσμιους πολίτες. Τον χαρακτήρισε έναν οραματιστή. Είναι. Κακά τα ψέματα είναι. Υπέρμαχο μιας νέας εποχής οικονομικής ευημερίας. Κακά τα ψέματα είναι. Έναν ηγέτη αφοσιωμένο στη χώρα του. Είναι και παγκόσμιος πολίτης, είναι και αφοσιωμένος στη χώρα. Αυτό είναι το καλό με τον Μητσοτάκη. Ναι. Που κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Αυτό δυστυχώς συνέβη. Έναν ταπεινό ηγέτη. Ταπεινό δεν τον λες τώρα. Μπορεί να είναι απέναντι στον Μπουρλά. Του οποίου η επανεκλογή έδειξε ότι τηρεί τις πολιτικές του υποσχέσεις. Τι πολιτικές υποσχέσεις, δεν είναι ότι υπόσχεται ο άλλος τίποτα. Παιδιά, αυτό είναι το κόλπο με αυτή τη φάση του καπιταλισμού. Ότι απλώς μας εκφοβίζουν ότι θα καταστραφεί ο κόσμος αν δεν τους ψηφίσουμε. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποσχεθεί κάτι ο άλλος. Δεν ζούμε σε εκείνη την εποχή που έλεγε θα δώσω, θα κάνω, θα ράνω, θα φτιάξω ποτάμια, θα φέρω και γέφυρες. Δεν είμαστε εκεί. Μάλλον ανάποδα, φτιάχνει γέφυρες, φέρνει ποτάμια. Είμαστε στη φάση που σου λέει, άμα δεν με ψηφίσεις, θα έρθει τώρα, θα σε λιώσει ο Πούτιν, θα σε κάψει η κλιματική καταστροφή, θα πεθάνεις από τον COVID και μαζί θα πλημμυρίσουν και οι δρόμοι από νερό που θα έρθει κατευθείαν από τις κάνες. Οπότε κάπου μέσα σε όλα αυτά εσύ λες, εντάξει, Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Στη συνέχεια ανέβηκε στο Βήμα ο βραβευμένος και επειδή τώρα βλέπω και κάποια χλεβαστικά σχολεία τα οποία η εκπομπή τα καταδικάζει και θα ήθελα να τονιστεί αυτό, γιατί δεν έχετε καταλάβει ότι αυτό το βραβείο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ανήκει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους εμάς ανήκει αυτό το βραβείο. Εμείς βραβευτήκαμε. Βέβαια. Για την ανθεκτικότητα και την επιμονή τους για όσα έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που πετύχαμε στην Ελλάδα είναι να δείξουμε ότι μπορεί κανείς να κυβερνήσει από το πολιτικό κέντρο. Μητσοτάκης είναι στο κέντρο τώρα. Πού να πάει και προς τα δεξιά, τι έχει να γίνει. Ναι. Ότι μπορεί να είναι υπέρ της ανάπτυξης, αλλά και δημοσιονομικά υπεύθυνος. Ότι μπορεί να είναι και εδώ να αντιχίσουν τα λόγια της καλής μου φίλης Τζόρτζια Μελώνη, ένας αληθινός πατριώτης. Εστιάζοντας την ισχυρή άμυνα, τέταρτη φρεγάτα, και την προστασία των συνόρων, pushbacks, ενώ ταυτόχρονα να είναι κοινωνικά φιλελεύθερος, και αν πιστεύετε ότι μέχρι εδώ είναι τα ψέματα, τώρα ξεκινάει και απογειώνεται το πράγμα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και μειώνοντας τις ανισότητες. Δημόσια αγαθά, εκείνα τα πρώην δημόσια, τα οποία τα ιδιωτικοποιούμε. Και για τη μείωση των ανισοτήτων δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο που να λέει ότι μειώνονται οι ανισότητες. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν το πώς έχουν αυξηθεί τα εταιρικά κέρδη την ίδια στιγμή που είναι καθυλωμένοι οι μισθοί. Από το 2019 και στην συνέχεια. Οι έρευνες είναι πάρα πολλές. Όποια βγαίνει, γενικά την αναφέρουμε στην Pharma και στο Press. Κανένα στοιχείο, ακόμα και τα παραπλανητικά στοιχεία που δείχνει η κυβέρνηση, δεν έχει υποστηρίξει ότι μειώθηκαν οι ανισότητες. Μετά έχουμε και καταγγελία του λαϊκισμού. Καταγγελία του λαϊκισμού, ναι. Οι φίλοι του, η Μελώνη, τώρα μιλάμε με σήμα την φωτίτσα του Μουσολίνη, αντίθετη στην άμβλωση του γάμου ομοφυλοφίλων. Μιλάμε τώρα με πολιτική μηδενικής ανοχής για τους μετανάστες. Ό,τι πρέπει για να στηρίξεις το κεντρό σου προφίλ. Mm-hmm. Ό,τι πρέπει δηλαδή για να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει κανένα νόημα τώρα να συζητάμε. Ότι είναι τέτοια η απόσταση των λέξεων από το νόημά τους που πραγματικά λες, άστο ρε παιδί μου, κάνε ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Κάνε, άμα ξαναθυμηθεί ο κόσμος να βγει στους δρόμους, τα ξανασυζητάμε απλώς επειδή θα γίνεται τζέρτζελο στους δρόμους. Αλλά αυτή η ιδέα τώρα ότι μπορεί να βρεθούμε κάπου να κουβεντιάσουμε και να έχει νόημα να μιλάμε, αυτό νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο σε κρίση. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι ο Μητσοτάκης τώρα, ο οποίος δεν δεσμεύεται από το νόημα των λέξεων για να πει κάτι που αντιστοιχεί με έναν στοιχειωδώς ευλογοφανή τρόπο στην πραγματικότητα. Είναι, και πρόσεξέ με Θάνο εδώ πέρα, πώς θα γίνει. Σαν να ακούς τον Παντελή Οικονόμου, σαν να ακούς τον υφυπουργό στην τηλεόραση. Βασίλη. Α, ο Παντελής Οικονόμου είναι ο Πασόκος, είναι. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Σαν αλλά ήσουν κοντά και ήταν πολύ καλό πέρασμα. Ήταν καλούτσικο. Αν εξαιρέσεις δηλαδή ένα λαθάκι στο μικρό του όνομα, θα περάσουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Οικονόμου, στο Κόντρα 24. Γιατί, ξέρετε, γενικά θέλει θράσος, ρε παιδί μου, τώρα για να κυβερνάς. Δεν είναι για ανθρώπους τώρα που είναι μες στη μύρλα και το αυτό και μήπως τα λέω καλά. Θέλει φόρα. Ο κύριος Οικονόμου έχει πολύ φόρα. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του και θα τις σχολιάσουμε μετά. Άμα λοιπόν είμαι εγώ εδώ και λέω μην πηγαίνετε κάτω το σταυρό σας για να πάρει το τρένο, αν είμαι μηχανοδηγός και λέω αυτά τα πράγματα, φυσικά θα δημιουργείται μία ανασφάλιση. Δεν πρέπει να τα λένε δηλαδή. Να υπηρετούμε την αλήθεια όλοι. Το θέμα είναι ότι όταν εκείνοι τα έλεγαν. Αλλά πιστεύετε εμένα, πιστεύετε τον κάποιον άλλον. Μα είναι ψευδή αυτά τα οποία λένε. Ξέρετε, κύριε Οικονόμου, θα σας πω κάτι. Εμείς πιστεύαμε πριν τα Τέμπη. Γιατί όμως μιλάτε συνέχεια για τα Τέμπη. Δηλαδή, άμα πέσει ένα αεροπλάνο, θα μιλάτε συνέχεια για την πτώση του αεροπλάνου. Γιατί το ίδιο. Γιατί το αεροπλάνο θα έχει πέσει επειδή η πολιτεία επί χρόνια δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Μπορεί και να είναι. Ή μήπως ο υπουργός, ο αρμόδιος, θα είχε βγει και θα είχε πει πριν ότι θα πρέπει να ντρέπονται η αντιπολίτευση επειδή του θέτει ζητήματα ασφάλειας. Μπορεί να είναι και ευθύνη της πολιτείας που 650 σκοτώνεται κάθε χρόνο. Μα τι μου λέτε τώρα. Εδώ όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο συνέβη για συγκεκριμένους λόγους. Και εγώ λέω λοιπόν ότι 1,5 χρόνο μετά οι άνθρωποι που τα έλεγαν τότε τα λένε ακόμα. Αν λοιπόν είναι το άλοθη ή η δικαιολογία για να μην γίνεται τίποτα, ένα τραγικότερο γεγονός για κάποιους να ακυρώνουν ουσιαστικά το μέσο αυτό, μου κάνει το ακυρώνουν οι εργαζόμενοι στο μέσο αυτό, το ακυρώνουν. Και τρώνε ψωμί από αυτό το μέσο. Και διακινδυνεύουν τη ζωή τους και αποδείχθηκε. Εντάξει, τώρα, δηλαδή είναι εργαζόμενοι που πηγαίνουν και φοβούνται αυτή τη στιγμή μην πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή πέσει ένας κορμός δέντρου επειδή οι αρμόδιοι, τους άκουγα και ήταν τραγικό, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, δεν ήξεραν ποιος είναι υπεύθυνος να κόβει τα δέντρα. Το επιχείρημα τρώνε ψωμί μπορεί κανείς να πάει να το πει στον κομματικό μηχανισμό που τον ταΐζει προκειμένου με τόσο θράσος να προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Το επιχείρημα «τρώνε ψωμί από εκεί» σημαίνει «σε ταΐζουμε και μη μιλάς», το οποίο μπορεί σε κάποια κομματικά μπουντρούμια να ισχύει, αλλά για πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι πληρώνεται σημαίνει ότι αμείβεται για μια δουλειά που κάνει. Όχι ότι υποχρεούται να κρατάει κλειστό το στόμα του την ώρα που συμβαίνουν εγκλήματα. Η όλη τοποθέτηση του οικονόμου είναι πραγματικά προκλητική, είναι εξοργιστική δηλαδή, γιατί είναι πολύ εύλογη η απορία. Λέει, πιστεύετε, δεν πιστεύετε εμένα, πιστεύετε αυτούς. Ρε φίλε, λένε αλήθεια ή ψέματα? Λέει, βεβαίως και λένε ψέματα. Και ξεκινάει μετά γιατί να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν συνέβη ποτέ το περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Και εδώ προσέξτε ακροβασίες για να πει ότι δεν συνέβη το περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Από τη μία λέει ότι μεγεθύνθηκε για πολιτικούς λόγους. Του λέει ο Ραβαντινός, μα υπάρχει επίσημη αναφορά του ως και λέει, έχει επέμβει ο εισαγγελέας, θα αποκαλυφθούν πλήρως τα γεγονότα. Ρε άνθρωπε, έχει επέμβει ο εισαγγελέας. Τι μου λες τώρα αν συνέβη και αν δεν συνέβη? Δεν είχαμε πολύ νεκροδυστύχημα, δεν είχαμε σύγκρουση. Αυτό που καταγγέλουν είναι ότι δεν λειτουργήσαν, δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας που θα έπρεπε να λειτουργούν προκειμένου να μην φτάσουμε στο να επικοινωνήσουν οι δύο μεταξύ τους. Και λέει, αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Και όλη του η στάση, όταν λέει γιατί μιλάτε για τα Τέμπη, πετάει μετά ένα άσχετο πυροτέχνημα. Τι θα κάνετε, θα μιλάτε για τα αεροπλάνα? Του λέει, μπορεί να φταίει το κράτος. Μπορεί να φταίει η πολιτεία. 650 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο. Άσχετο τώρα, δεν ισχύει αυτό το νούμερο. Δεν ισχύει. Μπορεί να δει κανείς τα στατιστικά των τελευταίων. Μπήκε και το κοίταξε τώρα με αφορμή αυτό, επειδή πετάνε ένα νούμερο. Σαν να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, το διαδίκτυο, σαν να μην μπορούμε να δούμε. Ρε φίλε, τι είναι αυτό? Είναι τα στατιστικά των τελευταίων ετών, έχουμε κάποιες εκατοντάδες θύματα, είναι ξέρω εγώ 190, 170 ανά χρονιά, και βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και λέει, γιατί μιλάτε για τα Τέμπη? Γιατί μιλάτε για τα Τέμπη? Το θεωρεί δηλαδή θεμητό να πει στο δημοσιογράφο γιατί μιλάτε για τα Τέμπη. Καταλαβαίνεις δηλαδή το μέγεθος της ανέδειας προς τους νεκρούς που πρέπει να έχει κανείς για να τολμήσει να προφέρει τη φράση γιατί μιλάτε για τα Τέμπη. Εσύ γιατί λες ότι μιλάνε για τα Τέμπη? Γιατί σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι και δεν έχει γίνει τίποτε και φτάσαμε στο παρατρίχα για να γίνει πάλι. Γι' αυτό μιλάνε για τα Τέμπη. Επειδή εσύ προσπαθείς να το μεταφράσεις αυτό ως μια κομματική αντιπαράθεση και να πεις ότι μπορεί, δεν πιστεύετε εμένα, πιστεύετε τους άλλους, σαν να είναι αυτό το γνωστό κόλπο που κάνουν πάντοτε οι πολιτικοί και το κάνουν πάντοτε και τα φιλικά προς αυτούς κανάλια. Υπάρχουν δύο πλευρές. Άλλοι λένε συνέβησαν τα Τέμπη, άλλοι λένε δεν συνέβησαν, άλλοι λένε να μιλάμε, άλλοι λένε να μην μιλάμε. Πού να ξέρεις τώρα, δεν μπορείς και να αποφασίσεις. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε γιουβέτσι. Αλλά μέσα σε αυτή τη χυδαιότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι και μερικά πράγματα που χρειάζεται πότε-πότε να απαντιούνται επί της ουσίας. Ναι. Οι εργαζόμενοι έχει αποδειχθεί ότι δεν προειδοποιούν χωρίς λόγο, ότι προειδοποιούν για πολύ συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά ζητήματα. Πριν το έγκλημα των Τεμπών είχαν καταθέσει εξώδικα, είχαν κάνει απεργίες, για τις οποίες πάλι λιδωρούνταν, πάλι βγαίνανε και λέγανε, τους απαντούσανε ότι είναι κάποιοι ανεύθυνοι που δεν θέλουν να δουλέψουν κλπ. Υπήρχαν εμφανίσεις αμέσως μετά το έγκλημα των Τεμπών, αν θυμάστε, όπου έβγαινε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και το ρωτούσε, δεν θυμάμαι ποιο βίντεο ήταν, ρωτούσε, εσείς πού ήσασταν τότε και δεν τα καταγγέλατε? Και λέει ο εκπρόσωπος, τα καταγγέλαμε, κάναμε απεργίες και τις βγάζανε καταχρηστικές. Και είναι φοβερό, είναι σοκαριστικό, ακόμα και με αυτή την κυβέρνηση. Είμαστε και οι δύο της άποψης ότι πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα και να μην είμαστε φασί, εντάξει, τι περιμένατε. Ακόμα και με αυτή την κυβέρνηση που έχει δείξει πόσο λίγο ενδιαφέρεται, ότι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές και ότι είναι πάλι οι εργαζόμενοι που προειδοποιούν, που καταγγέλουν, που κάνουν στάσεις εργασίας, και μετά το έγκλημα των Τεμπών, αντί η πολιτική ηγεσία να είναι σε κατάσταση, παιδιά, να το δούμε, τι θέλετε, να βρούμε ένα πλάνο, να σας καλέσουμε, να συνεννοηθούμε, να γίνονται αυτά, αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε άμεσα και να υπάρχει μια συνεννόηση. Βλέπεις το βασιλικό νόμο τώρα, βλέπεις αυτή την εικόνα. Είναι μόνιμη η ανέδεια, είναι το άλλο του όνομα. Είναι μια περίπτωση πολύ σκληρή ο οικονόμου. Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε εύλογη συστολή που θα είχε κανείς και μόνο από το δέος απέναντι στους νεκρούς. Από ένα σημείο και μετά η επικοινωνιακή οδηγία είναι εντάξει, αρκετά κλάψαμε, κάπου πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση. Οπότε ναι, ποιος είναι τώρα ο στόχος αυτής της αντεπίθεσης? Προφανώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Και την ώρα που του το λέει σωστά ο Ραβαντινός, οι άλλοι θρηνούν θύματα. Θρηνούν θύματα. Είναι εκεί. Δεν το συζητάνε απ' έξω. Θρηνούν φίλους και συναδέλφους. Και αν εσύ μπορείς μια φορά να ταυτιστείς με το ότι θα μπορούσε να ήταν το παιδί σου αυτό το τρένο, ο άλλος ξέρει ότι θα είναι στο τρένο. Ναι. Μια απάντηση από την πολιτική ηγεσία θα ήταν ότι προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν αλλάζει σε μια μέρα η κατάσταση του σιδηροδρόμου. Εγώ θα φανταζόμουν μια τέτοια απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτη χιδεότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή και την προηγούμενη φορά ήταν ο ίδιος υφυπουργός και έλεγε ότι. Πώς το είχε πει. Α, ήταν σοβαρό περιστατικό στη θεωρία αυτό που συνέβη. Ναι, ναι, και πέσανε με την παραλίγο σύγκρουση. Και καταλαβαίνω γιατί θέλετε να μιλήσετε για τα Τέμπη. Στο Sky το είπε αυτό. Κλασικό αντιπολιτευτικό άντρο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι στα τρένα, οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο είναι σε σειρά κινητοποιήσεων. Σήμερα έχουν στάση εργασίας οι μηχανοδηγοί που δημοσίευσαν και ένα βίντεο, απόσπασμα του οποίου θα δούμε στη συνέχεια. Και την Παρασκευή, όπως είχαμε πει, έχουν τα σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train απεργία. Είναι 4 λεπτά το βίντεο, θα δούμε 2,5. Είναι από το βίντεο της Ομοσπονδίας των Μηχανοδηγών που υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης για το έγκλημα των Τέμπων. Ή να το πούμε αλλιώς, εξηγεί τον αντίλογο, εξηγεί το τι λένε. Διότι όταν λέει ο υπουργός, ο υφυπουργός εδώ ότι λένε ψέματα, έχει μια σημασία να τα δούμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, ποια είναι τα επιχειρήματα, επειδή εντάξει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συνηθίσει να απαντάνε. Πετάνε το πυροτέχνημα και φεύγουν. Αλλά γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και το συζητάμε μετά. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για ένα σοβαρό περιστατικό, καθώς αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο. Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Όταν μία δημόσια αρχή ή μία εταιρεία, κάποιος ο οποίος ελέγχει κάτι το οποίο είναι πηγή κινδύνου, δεν παίρνει τα προσήκοντα μέτρα επιμέλειας, τα μέτρα επιμέλειας τα οποία οφείλει να λάβει ώστε να μην τεθεί κίνδυνος στην ανθρώπινη ζωή, τότε αυτό ενεργοποιεί το ποινικό δίκαιο. Ξέρει δηλαδή ότι υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος και τον αποδέχεται. Εκεί έχει το δόλος. Εκεί έρχεται ο ενδεχόμενος δόλος. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξώδικο, δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας. Προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας. Δεν είναι το ίδιο. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ βλέπουμε τα έγγραφα, βλέπουμε τη συζήτηση και για το δυστύχημα αυτό το οποίο απεφεύχθη την τελευταία στιγμή. Και έχει μια σημασία για μένα ότι παρακολουθεί την επιχειρηματολογία την κυβερνητική και από τον Καραμανλή και τώρα από τον Οικονόμου. Η επιχειρηματολογία είναι βασικά ίδια. Είναι πολιτικά υποκινούμενα τα παράπονα και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται την εμπιστοσύνη του κόσμου στο σιδηρόδρομο. Εν τω μεταξύ αυτό, αν δεν έχουν συμβεί τα τέμπη, μπορεί και να περάσει, ξέρω εγώ, κάτι που άμα δεν ξέρει κανείς το θέμα μπορεί να το πιστέψει. Εντάξει, δηλαδή τον καιρό που το λέγει ο Καραμανλής, ήταν κάτι που μπορούσες να το πεις. Έχεις μαζί σου τους δημοσιογράφους για να μην σου ασκούν πίεση, φημώνεις τους συνδικαλιστές, τους λιδωρείς και τους κατασυκοφαντείς και το λες. Σήμερα είναι ποτέ δυνατόν να λες ότι την εμπιστοσύνη την υπονομεύουν οι δηλώσεις των συνδικαλιστών? Είναι ποτέ δυνατόν να το λες αυτό όταν έχουν προηγηθεί τα τέμπη? Είναι ποτέ δυνατόν όταν υπάρχουν δεκάδες θύματα εσύ να θεωρείς ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου στην ασφάλεια των τρένων εξαρτάται από το αν θα μπορέσεις αποτελεσματικά να καταπιέσεις τις φωνές που ασκούν κριτική για τα μέτρα ασφαλείας? Είναι πραγματικά πέρα από κάθε φαντασία, πέρα από κάθε όριο του τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να πει κανείς χωρίς να κοκκινήσει, να το πει με άνεση και να μην πάει να κρεμαστεί μετά από την ντροπή του. Ναι, είπα νωρίτερα για απεργία των σωματείων εργαζομένων την Παρασκευή, είναι την Πέμπτη. Ευχαριστώ πολύ για την διόρθωση, έχετε δίκιο. Και επειδή το σχολιάσατε στο chat, το βίντεο των μηχανοδηγών είναι στο chat, θα είναι και από κάτω. Έχει ανέβει και στα δικά μας social και το στείλαμε από το link στο YouTube. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, να μην ξεχνάμε τι προηγήθηκε. Επειδή είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις μετά το έγκλημα των τεμπών, με όλη την προσπάθεια συσκότησης, όλη την προσπάθεια συγκάλυψης, εξαστικές, τα πορίσματα, τις ειδήσεις που μεταφέρουν μια έτσι πολύ. Ένα μέρος της κατάστασης, την αναφορά στον Γενικό Κανονισμό Ασφαλείας, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε τις προειδοποιήσεις, τα εξώδικα, τις διαμαρτυρίες που προϋπήρξαν του εγκλήματος των τεμπών. Γιατί αυτά στοιχειοθετούν και την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτά στοιχειοθετούν ότι ο άλλος είχε προειδοποιηθεί, ο Καραμανλής συγκεκριμένη περίπτωση, ήξερε. Ναι, το γράψε κάποιος φίλος λίγο νωρίτερα, ότι θεσμική πίεση δεν δέχονται, κοινωνική πίεση δεν δέχονται, ξέρω εγώ λίγο πολύ, καλά κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν νομίζω ότι είναι άδικο, εγώ δεν αντιδρώ σε αυτό. Πιστεύω ότι σωστό είναι. Επειδή δεν μου αρέσουν οι συναισθηματικές διαμαρτυρίες, δεν θέλω να απευθύνομαι στο φιλότιμο την συνείδηση των πολιτικών, μου φαίνεται ένα πολύ λογικό επιχείρημα. Έτσι είναι. Ο άλλος μπορεί να το πει αυτό. Το παίρνει να το πει, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Έχει τον Μητσοτάκη από πάνω που είναι ένας ταπεινός πολιτικός που αγαπάει την πατρίδα του και μειώνει τις ανισότητες. Οπότε προστατεύει τα δημόσια αγαθά, πουλώντας τα όλα. Αγαθά. Ναι, σου λέει θα τα δίναμε εδώ πέρα, θα ρίμαζε. Δώσ' το σε μια κρατική Ιταλική να ξεμπερδεύουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Ότι όσο δεν υπάρχει πίεση, είναι πάρα πολύ λογικό ότι αυτό ακριβώς θα γίνει, με αυτήν την ανέδεια θα εκφράζονται. Παραμένει σοκαριστικό για τα δικά μας μάτια, αλλά δεν υπάρχει και τρόπος να τους σταματήσεις, ο οποίος να μην περνάει από μια ριζική πολιτική ανατροπή, από μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι προς το παρόν άφαντο. Έχουμε βράβευση Μητσοτάκη Global Citizen 24, αλλά δεν τα λέτε, τα είπαμε στην αρχή φόρους. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν έχει παρακολουθήσει την εκπομπή? Όχι, πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν έχει παρακολουθήσει την εκπομπή και μπαίνει να γράψει ότι δεν το είπαμε? Μα τώρα το ξέρεις ότι προκαλείς με τη συμπεριφορά σου. Δηλαδή, γιατί άλλο θα μας κατηγορήσετε ότι δεν είπαμε για τον καιρό στις Κάνες? Είπαμε. Που είναι και από τα θέματα που μας πίεζαν να το καλύψουμε. Βεβαίως. Υπάρχει αρκετός κόσμος, να πούμε, που μας παρακολουθεί από Κάνες και πάντα υπάρχει ένα ζήτημα ότι βγαίνω από το σπίτι, δεν ξέρω τι να φορέσω. Πείτε λιγάκι, δεν θα σας στοιχήσει και τίποτα να πείτε λίγο τον καιρό στις Κάνες. Λοιπόν, να αφήσουμε τα δικά μας εδώ πέρα και να περάσουμε σε πολύ πολύ δραματικότερα νέα, στο κατεξοχήν μεγαλύτερη περίπτωση μιας ανθρώπινης καταστροφής σε πολύ μεγάλη κλίμακα, μιας μαζικής δολοφονίας, γενοκτονίας που συμβαίνει όλον αυτόν τον καιρό από πέρυσι. Παρακολουθούμε τώρα την εξέλιξη αυτή όπως περνάει στον Λίβανο με 494 τώρα νεκρούς. 558. Έχουν φτάσει στο η τελευταία ανακοίνωση κάπου μία μισή δημοσιεύτηκε. Okay. Είναι 558 οι νεκροί. Και τραυματίες. 1835 και μεταξύ των νεκρών είναι 50 παιδιά και 94 γυναίκες. Αυτά σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το Ισραήλ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι έπληξε τρομοκρατικούς στόχους και ότι ανάμεσα στους νεκρούς, δηλαδή δεν αρνείται ότι δολοφόνησε αμάχους, ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν πολλοί τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Δεν προσδιορίσε τον ακριβή αριθμό. Αυτά είναι από τις επίσημες ανακοινώσεις του IDF, του Ισραηλινού στρατού που είχαμε από χθες. Χθες ήταν μια μέρα, χαρακτηρίζεται η φωνικότερη για τον Λίβανο τις τελευταίες δεκαετίες μετά τον εμφύλιο. Και βλέπαμε τις ανακοινώσεις και τους νεκρούς να ανεβαίνουν μονίμως στον αριθμό τους κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες, συνεχίζοντας την όλη φρίκη στην Μέση Ανατολή. Εγκαταλείπουν τον Νότο οι Λιβανέζοι, είναι αυτοκίνητα πηγαίνουν προς την Βηρυτό, η κυβέρνηση διατάξε να κλείσουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, προετοιμάζει καταφύγια για τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από τον Νότο και είναι μια κατάσταση η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ λογικό να περιγράφεται ως τρομοκρατικό χτύπημα και περιγράφεται ως τέτοιο από διεθνείς παρατηρητές και από τον πρώην Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι σε γενικές γραμμές η καταγγελία της τρομοκρατίας είναι ένα πολιτικό εργαλείο για λόγους που είναι λίγο πολύπλοκοι, δεν είναι της ώρας, αλλά χονδρικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι η τρομοκρατία περιλαμβάνει πράξεις που είναι ήδη παράνομες. Απλώς τρομοκρατία τη λες όταν δεν σ' αρέσει αυτός που τις κάνει. Αυτό είναι που σημαίνει η παλιά αυτή η φράση ότι αυτός που είναι μαχητής της ελευθερίας τον ένα είναι τρομοκράτης για τον άλλον. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, ενώ έχουμε όλη αυτή την μηχανή προπαγάνδας να μας μιλάει για τους τρομοκράτες της Χαμάς, το Ισραήλ είναι ταυτοχρόνως η μοναδική δημοκρατία στην Μέση Ανατολή, είναι ένας φάρος δημοκρατίας, είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης μέσα στην Μέση Ανατολή. Αυτές τις αρλούμπες τις ακούμε και στην Ελλάδα. Χωμενίδης νομίζω ήταν αυτό, το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Έχουν ηρεμήσει λίγο μετά τους 42.000 νεκρούς Παλαιστίνιους στη Γάζα από Ισραηλινές επιδρομές. Φαντάζομαι ότι είναι ένα μήνυμα ώστε να σιωπήσεις για λίγο, γιατί η άποψή σου αποδείχθηκε κάπως λανθασμένη. Πολύ. Ναι. Παρόλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει κανείς το προφανές συμπέρασμα ότι αυτά είναι τυφλά χτυπήματα, περιλαμβάνουν αμάχους, γίνονται με καθημερινές συσκευές στην πρώτη φάση αυτή που συζητάμε. Εδώ πέρα μιλάμε για χτυπήματα που σκοτώνουν δεκάδες αμάχους, οπότε γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο, στο βαθμό που δεσμεύεται κανείς ελάχιστα από την λογική και την πραγματικότητα, να αποφύγει την περιγραφή ότι αυτό είναι κρατική τρομοκρατία. Ναι, έχουμε τις γνωστές πλέον εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, για παράδειγμα από τον ΟΗΕ, από την UNICEF, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αξιωματούχος του ΠΟΗ, μίλησε για καταγραφές που δείχνουν ότι έγιναν τουλάχιστον κάποιες επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε ασθενοφόρα. Υπήρξε σχολιασμός από τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ, Φόλκερ Τούρκ, για το γεγονός ότι το Ισραήλ έκανε προειδοποίηση αμάχους να απομακρυνθούν, αλλά λέει ο αξιωματούχος του ΙΕ ότι αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό να πλήττει στη συνέχεια αυτές τις περιοχές, γνωρίζοντας καλά ότι ο αντίκτυπος στους αμάχους θα είναι τεράστιος. Για αποκλιμάκωση μιλάει επίσημα και η Δύση. Αλλά βεβαίως το κρίσιμο ζήτημα είναι εδώ. Τι θα κάνεις πρακτικά για να υπάρξει αποκλιμάκωση? Γιατί αυτή τη στιγμή και κάθε μέρα πλέον που περνάει, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να πεις ποιος επιθυμεί μια γενικότερη σύγκρουση, ποιος επιθυμεί να σύρει όλη την περιοχή σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Νομίζω ότι είναι εμφανές πλέον ότι είναι το Ισραήλ. Μόλον ότι υπάρχουν επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ, μόλον ότι η κατάσταση είναι. Υπάρχουν έτσι πολεμικές σειράξεις, πολύ μικρότερες, όχι ανοιχτός πόλεμος εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι την κλιμάκωση αυτή τη στιγμή την επιθυμεί το Ισραήλ. Οπότε όταν ζητάς αποκλιμάκωση και όταν βγαίνεις ως Δύση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και λες παιδιά να πέσουν οι τόνοι, να μην υπάρξει το ίδιο, να μην είναι η απάντηση, να τέλος πάντων ζητάς αυτή την αποκλιμάκωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι είσαι πρόθυμος να κάνεις. Είσαι πρόθυμος να κόψεις το εμπόριο όπλων προς το Ισραήλ? Για παράδειγμα, δεν το βλέπουμε αυτό παρά όλες τις δηλώσεις. Γιατί είναι και μια διαπραγμάτευση στο τέλος. Οπότε ρωτάει άλλη πλευρά, τι θα μου κάνεις? Θα σταματήσεις να με υποστηρίζεις? Από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσουν να το υποστηρίζουν. Όχι, και αυτό και αυτή ήταν και η δήλωση του Νασράλα, ότι με οποιοδήποτε κόστος δεν θα σταματήσουν να το υποστηρίζουν. Αντιλαμβανόμαστε πόσο έντονες είναι οι γυμναστικές ασκήσεις στραμπουλίγματος της λογικής προκειμένου να υπερασπιστούν αυτά που υπερασπίζονται οι απολογητές του Ισραήλ, αλλά λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα δούμε τώρα ένα βίντεο που μιλάει για αυτή την μοναδική δημοκρατία στην Μέση Ανατολή και να δούμε τις σχέσεις της με την ελευθερία του τύπου. Γιατί, πώς είναι μια πραγματική δημοκρατία, αγαπάει την αλήθεια στη δημόσια σφαίρα. Ναι, το βίντεο είναι από την εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στα γραφεία του Αλτζαζίρα στην Δυτική Όχθη. Δημοσιεύτηκε από το ίδιο το Αλτζαζίρα. Έγινε την Κυριακή αυτή η εισβολή και έπεσε μαύρο από το Ισραήλ για 45 μέρες. Και βλέπουμε προφανώς στο Αλτζαζίρα για τους γνωστούς με τα γνωστά επιχειρήματα ότι υποστηρίζουν τρομοκράτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, αυτό ξεκίνησα να πω, ότι ο τρόπος για να υπερασπιστείς την αλήθεια είναι προφανώς να φημώσεις αυτούς που λένε ψέματα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα έχεις έναν ισχυρό μηχανισμό που θα στέλνει στρατιώτες με ένα χαρτί που θα λέει ότι εσείς θα κλείσετε γιατί λέτε ψέματα. Οπότε θα μιλάω εγώ που λέω αλήθεια. Mm-hmm. Αυτός είναι προφανώς ο δημοκρατικός τρόπος με τον οποίο επιλύεται το προαιώνιο πρόβλημα των fake news. Στέλνεις εκεί πέρα τον στρατό να κλείνει το κανάλι που λέει αυτά που δεν σου αρέσουν. Πάμε να δούμε το βίντεο, γιατί έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτή τη στιγμή που οι στρατιώτες επιδίδουν το σχετικό έγγραφο στον δημοσιογράφο και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. تاخذوا كل الكاميرات وتطلعوا من المكتب في هاي اللحظة. نغادر يعني جميعا؟ صحيح. هذا الأمر ممكن أشوفه بس لو سمحت. هذا هو الأمر الذي أحضره لنا الضابط مع هذه القوة العسكرية. القرار يقول بأنه أمر بشأن إغلاق مكتب قناة الجزيرة لمدة 45 يوما. وهذا قرار عسكري صادر من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ويأمرنا بأن نغادر حاليا وبشكل فوري هذا المقر وأن نأخذ أغراضنا الشخصية منه والكاميرات. Είναι η μόνη δημοκρατία στην Μέση Ανατολή, όπως λέει η προπαγάνδα. Αν βγάλεις φυσικά το γεγονός ότι δεν έχει σύνταγμα, ότι είναι κράτος apartheid, ότι δεν σέβεται τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων που ορίζουν να απομακρυνθεί από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ότι εισβάλλει σε μέσα ενημέρωσης, ότι παράνομος κάνει γενοκτονία προφανώς. Βασανίζει και κρατεί παράνομα σε φυλακές Παλαιστίνιους. με τις ευλογίες της Βουλής τους. Εντάξει, αν εξαιρέσεις αυτά, είναι τέλος πάντων μια εικόνα της δημοκρατίας όπως την αντιλαμβάνεται ένα κομμάτι της προηγουμένης Δύσης. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης δεν βλέπω γιατί θα είχε πρόβλημα με αυτό. Ταπεινός είναι και αυτός είναι. Μετριοπαθής κεντρός. Ναι. Πολίτης του κόσμου με τα δημόσια αγαθά. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα πολίτευμα μετριοπαθές και κεντρό. Δεν στοιχίζει τίποτα. Αυτό λέγαμε πριν, ότι είναι τέτοιο το διαζύγιο από το νόημα των λέξεων, όπου τσάμπα είναι, το πετάς εκεί πέρα και ό,τι γίνει. Λοιπόν, να περάσουμε στην από εδώ πλευρά, επειδή δεν θέλουμε να πάμε ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ για να μην είναι πολύ απότομο το πέρασμα. Είναι το clickbait το ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε μέχρι το τέλος. Ναι. Οπότε θα μείνουμε στα δημόσια αγαθά, επειδή το βάλαμε στην αρχή στην κουβέντα, με τα ποιοτικά δημόσια αγαθά για τα οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη. Πανηγυρίζουν. Ναι. Κάνουν συναυλία αύριο Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, στο ΕΛΜΕΠΑ. Είναι η συναυλία διαμαρτυρίας μαζί για το ΕΣΥ. Διοργανώνεται, να δούμε την αφίσα, ναι, διοργανώνεται από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ του νομού Ηρακλείου, με τη στήριξη των Ενώσεων Γιατρών του ΕΣΥ από Λασίθη, Ρέθυμνο και Χανιά, και των σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Κρήτη, είπαμε στο συναυλιακό χώρο ΕΛΜΕΠΑ. Και στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για την υποβάθμιση, την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Φτάνει πια, φτάνει με τη μύρλα. Πόρε φίλε με τους γιατρούς. Που είναι πλέον τόσο εμφανής που δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε και από τα πιο φιλοκυβερνητικά μιμιέ. Τα παραδείγματα καθημερινά, κάθε άλλο παρά πρόοδο, μαρτύρουν. Ανεπαρκής αριθμός υγειονομικών, μαζική φυγή από το δημόσιο σύστημα υγείας, ψυχολογική και σωματική εξουθένωση, επικίνδυνες τακτικές μπαλωμάτων, επισφαλής λειτουργία κλινικών και τμήματων επιγόντων, απαράδεκτες αναμονές τακτικών ιατρίων και χειρουργείων. Το ΕΣΥ θα έπρεπε να είναι στυλοβάτης, ένα σύστημα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, πηγή ανακούφισης του πόνου. Στη συνέχεια αναφέρουν ότι πόσο μπορεί να ανταποκριθεί το ΕΣΥ όταν μεθοδευμένα καταργείται ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας του, όταν λειτουργεί ως επιχείρηση με χρηματοδότηση ολοένα περισσότερο από τους ασθενείς και ολοένα λιγότερο από το κράτος. Έτοιμα φυσικά είναι η δωρεάν καθολική πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της υγείας, που όλοι ανεξαιρέτως δικαιούμαστε, ενάντια στην πολιτική υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της για ασφαλή εργασία σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, για ένα οργανωμένο, πλήρως τελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας που να μπορεί να προσφέρει και όχι να στερεί. Η συναυλία θα ξεκινήσει 25 Σεπτεμβρίου στις 8, είναι το πρώην ΤΕΗ Ηρακλείου. Αν δεν αντισταθούμε τώρα, σε λίγο καιρό θα είναι πια πολύ αργά. Και υπάρχει το κάλεσμα σε όλους και όλες να παρευρεθούν στην συναυλία διαμαρτυρίας. Είπαμε ποιοι θα είναι. Μανολάκης Γιώργης, Μιστακίδης Δημήτρης, Κουλάς Βασίλης, Σταφ Λάθος, Δράμα Κομικού and the Drumlins, Χαΐνιδες, Ψαραντώνης, Ψαρογιώργης. Εντάξει, κάπου έχουμε βαρεθεί τώρα να βλέπουμε τα παράπονα των γιατρών, και νομίζω ότι αυτό, Θάνο, είναι μια προσπάθεια να υπονομευθεί η πίστη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πώς λέμε για τα τρένα, ότι όλα πάνε καλά και ξαφνικά έχεις τους συνδικαλιστές να δημιουργούν μια αρνητική διάθεση. Και εγώ δεν θέλω όταν ξυπνάς το πρωί και πας στον άλλον και έχει κάτι μούτρα σαν να έχει φάει ξύλο. Καταλάβατε, αυτό κατευθείαν σου δημιουργεί αρνητική διάθεση, και ενώ θέλεις να ξανοιχθείς στη γιορτή και το πανηγύρι της ζωής γεμάτος χαρά, έχεις εκεί πέρα τους συνδικαλιστές να σου λένε ότι είναι εξουθενωμένοι, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός, σιγά σιγά μεταφέρεται το κόστος από το δημόσιο στους ασθενείς, και στην πραγματικότητα απλώς διαλύεται η δημόσια υγεία την ώρα που ο Πρωθυπουργός ψευδώς ισχυρίζεται ότι την προστατεύει. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας επικοινωνιακός πόλεμος. Δηλαδή, την ώρα που το λένε αυτό οι εργαζόμενοι, έχουν ξαμολύσει τον αρμόδιο υπουργό να τους μαλώνει. Έκανε και την αναφορά την άλλη στο ξύλο. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνει push-up στο σπίτι του Άδωνης Γεωργιάδης και μαθήματα τζούντο ή κάτι άλλο πιο βίαιο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εδώ πέρα η τακτική είναι πάλι ακριβώς η ίδια. Η τακτική είναι να μιλάς για συμμορία της μιζέριας και άλλα τέτοια γραφικά. Ναι. Δεν ξέρουν οι γιατροί που δουλεύουν, δεν καταλαβαίνουν τις συνθήκες, δεν υπερεργάζονται, δεν υπερεφημερεύουν. Απλά είναι μίζεροι, γκρινιάριδες. Όπως και όλοι εμείς που φωνάζουμε. Υπάρχει μια πρόοδο στην οποία μόνο ο Άδωνος Γεωργιάδης τη βλέπει και οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, να είμαι τίμιος, στα νοσοκομεία της χώρας. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό που μας έλεγε ο Καταραχιάς εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και οι δικοί τους άνθρωποι είναι δύσκολο να κλείσουν τα μάτια μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν. Οπότε το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό να εξακολουθήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα η οποία όσο μπορούμε να πατάει πάνω στα στοιχεία, να μπορούμε να συνοηθούμε δηλαδή για το τι μετράμε, πώς το μετράμε, τι λέμε. Εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι πιστεύουν ότι επειδή κρατάνε κλειστά τα στόματα των δικών τους συνδικαλιστών, ότι θα μπορέσουν να παρουσιάσουν την εύλογη και δίκαιη κριτική που ασκείται για τη διάλυση των δομών αυτών που θα έπρεπε να εξυπηρετούν τον κόσμο, πιστεύουν ότι θα μπορέσουν αυτό να το παρουσιάσουν ως μια αντιπολιτευτική προσπάθεια. Κάπως καταλαβαίνω ότι η επικοινωνιακή προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρξει ένας διαλυτικός σχετικισμός του άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς, αλλά εντάξει, επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα και έχουμε ανοιχτά μάτια, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ, και επειδή επίσης δεν είμαστε διεφθαρμένοι ως δημοσιογράφοι, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να λέμε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας και με το συμπάθειο κιόλας. Ναι. Εντάξει, έχουμε και άλλη είδηση από Κρήτη, Λύκειο Σφακιών. 71 μαθητές, μαθήτριες με δύο μόνο καθηγητές. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Είναι από το γυμνάσιο και Λύκειο των Σφακιών. Ανέβηκε και πριν λίγο στο ΠΡΕΣ. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Το εκπαιδευτικό ζήτημα και το θέμα της παιδείας. Τα δημόσια αγαθά. Πώς πάνε τα δημόσια αγαθά? Τα προστατεύει ο Μητσοτάκης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάνε μια χαρά. Αν εξαιρέσει την Κρίνια, πάνε μια χαρά. Λοιπόν, ο Βίλας εδώ πέρα έχει βάλει 2 ευρώ στο The Press Project. Με γλυκές κάλυψες. Με συγχωρείς, Θάνο, πες το. Όχι εσύ. Έλα, μαζί με το 3. Μαζί. 1, 2, 3. Γλυκές καλησπερούλες σε όλο το απικιάκι. Αναχαρτής. Τώρα που κάθεστε, είναι μια ευκαιρία. Έχετε κάποια λεφτά στο λογαριασμό σας. Τα κοιτάτε κάθε μήνα και λέτε, τι θα τα κάνω πάλι αυτά. Μασούρια θα τα κάνω, μαζί μου θα τα πάρω. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι δίπλα σας το The Press Project να σας ρουφήξει το μισθό σας η φόνη. Είμαστε εδώ για να απορροφήσουμε όλα αυτά τα πλεονάζοντα χρήματα που στέκονται εκεί και λιμνάζουν στην άκρη του λογαριασμού σας και δεν ξέρετε κάθε μήνα τι να τα κάνετε. Και μικρά ποσά, 70 ευρώ, 80 ευρώ, παπ, κάνετε μια συνδρομούλα. 5, 10. 5, 10. Και το δίνετε. Τα δέχεστε και τα 5 και τα 10. Τα δέχομαι. Τα δέχετε, και, τα δέχετε. Και να θυμάστε ότι παρότι μπορεί να ζητοκραυγάζουμε εδώ πέρα για τις άμεσες δωρεές που γίνονται από το YouTube, να θυμάστε ότι το οικονομικό μας μοντέλο βασίζεται πρωτίστως και κύρια στις πάγιες εντολές που κάνετε. Οπότε, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, αν όντως μπορείτε να διαθέσετε ένα ποσό, και σε αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι και τα μικρά ποσά έχουν για μας πολύ μεγάλη αξία, να το κάνετε, να μην το αμελείτε. Βασιζόμαστε σε αυτό. Ναι, δεχόμαστε και ψηλά. Ναι, δεχόμαστε και πάρα πολύ. Άρε που είσαι γεννημένος διαφημιστής. Έχεις δίκιο. Μετρητά δέχεστε, μου έδωσε κάτι χρήματα μια θεία από την Ιγύρια. Από θεία, εμείς, από δεν, την Ιγύρια, εμείς δεν δεχόμαστε. Όχι. Άμα είσαι έμπορας. Τι να κάνω, παιδιά, το έχω. Κάντε τον Κικία να βγάλει ανακοίνωση για πλημμύρες χρημάτων στο TPP. Όλα δεν είναι γλυκά, όλες οι ειδήσεις. Τη συνδρομή μου την ξεκίνησα σε περίοδο ανεργίας, το νου σας ρεμάλια. Εντάξει, δεν θέλουμε να το να βάλουμε τον πύχη εκεί και να ντραπείτε όλες και όλοι, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που υπολογίζουν αυτά τα χρήματα από το υστέρημά τους και όχι επειδή βλέπουν ένα τεράστιο ποσό στο τέλος του μήνα. Yeah. Αν μπορούμε να περιμένουμε κάνα 2 χρόνια για να τελειώσω σχολή, να βρω δουλειά, να πηγαίνουν τα πάγια. Ναι, Μαρία, δεν θέλω να σε ανησυχήσω, αλλά εντάξει. Κάνα δύο χρόνια είναι για να τελειώσεις. Άντε να αρχίσουμε λίγο. Service, τι δουλειά θα βρει τώρα, τι σπουδα... Και ο πρώτος μισθός δεν θα είναι και πιο άνετος. Άστο ρε Μαρία, λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν θέλουμε βιασύνη. Έχεις δει τα ημερομίσθια. Την κατάταξη. Κέπε. Κέπε κατάταξη και ξεκίνα από το τέλος, θα μας βρεις. Ο Βίλας έβαλε άλλα 5 για τη Λαμπρινή Θωμά. Κάνεις πολύ καλά που το διευκρινίζεις, γιατί αυτά θα πάνε αμέσως στη Λαμπρινή Θωμά. Αν δεν βλέπει αυτό Λαμπρινή. Είναι δέσμευση. Αν δεν βλέπει τίποτα. Αν έβλεπε, θα το έλεγε τώρα. Θα είχε μπει και θα έγραφε: φέρτε μου το 5 ευρώ μου. Ναι, ναι, ναι. Λαμπρινή, μόλις έχασες 5 ευρώ, να σε ενημερώσουμε. Άλλη φορά να παρακολουθούσες την εκπομπή μας. Κανονικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό εδώ πέρα για όλους. Αλλά είμαστε και άνθρωποι. Ναι. Να στηρίζετε το The Press Project. Το link θα το βρείτε από κάτω. Είναι και στο chat. Σε περίπτωση που η συνδρομή έχει λήξει ή δεν έχει ανανεωθεί, να κάνετε ένα τσεκάρισμα και να την επανενεργοποιήσετε σε περίπτωση που το επιθυμείτε. Και με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Ό,τι μπαίνει επιστρέφει σε εσάς με περισσότερη δημοσιογραφία, αποστολές κλπ. Τεχνολογικό εξοπλισμό. Και κοίταξε εδώ. Καταλάβετε τώρα γιατί εξοπλισμό μιλάμε. Δεν έπαιξε γέλασε εδώ πέρα. Επίσης, σκόπιμα το διαφημιστικό μήνυμα. 3.000 κάνει αυτό που βλέπετε. Σκόπιμα 4. Το διαφημιστικό μήνυμα γίνεται πριν τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ώστε ο άλλος να ανυπομονεί και να σκεφτεί παρ τα λεφτά και πήγαινε γρήγορα σε ΣΥΡΙΖΑ. Αμάν μωρέ Κωνσταντίνε μιζέρια, μέλουσα φαρμακοποιό. Εντάξει, δεν το ξέρω ότι σπουδάζει για να γίνει φαρμακοποιό. Εδώ πέντε πτυχία ο καθένα και κάθε μια που βλέπει την εκπομπή. Φαρμακοποιό θα καθαρίζει 6.000 το μήνα τώρα με το που θα τελειώσει. Ένα 300 το μήνα πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνει. Θα σου προπολογίσουμε κατοστάρα μηνιαία. Και 150 να δώσει. Θα σου προπολογίσουμε, μην αγχώνεσαι, θα μαζεύεται ένα χρέο, θα το περιμένουμε. Λοιπόν. Άντε, ο κόσμο περιμένει. Λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνταρακτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανακοίνωση του Στέφανου Κασελάκη ότι είναι εδώ, είχαμε ανακοίνωση εκ μέρους του Παύλου Πολάκη. Να δούμε την εικόνα. Θες να τη διαβάσεις. Που λέει και εγώ εδώ είμαι. Τι κάνω κρυφτό παίζουν. Ναι, βγήκε ο Παύλος Πολάκης, είπε «Και εγώ εδώ είμαι, να πούμε καμιά σοβαρή κουβέντα». Α, θα μιλήσει κανένας άλλος. Ναι. Τέλος πάντων. Θα εγγυηθούμε την ενωτική πορεία σταματώντας τις διχαστικές τοποθετήσεις ένθεν κακήθεν. Ναι, ναι. Γιατί αν κάποιος δεν έχει κάνει καμία διχαστική τοποθέτηση στο παρελθόν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Παύλος Πολάκης. Ειδικά το τελευταίο χρόνο, ειδικά στις προηγούμενες ισοκομματικές. Ένθεν κακήθεν. Ειδικά στις προηγούμενες ισοκομματικές, ειδικά και στην υπόθεση της Αθηνάς Λινού, που ξεκίνησε μετά τη διαγραφή του της καταγγελίας, αλλά κυρίως στην αρχή, απέναντι στους ισοκομματικούς εχθρούς οι οποίοι μεταφύγανε, είναι ο άνθρωπος που θα εγγυηθεί την ενωτική πορεία, το φαντάζομαι. Βασικά η εικόνα μπήκε για το «και εγώ εδώ είμαι», το οποίο έχει και δύο θαυμαστικά, το οποίο εγώ το καταδικάζω όσο δεν πάει. Ένα θαυμαστικό και πολύ είναι το ένα θαυμαστικό. Δηλαδή, ένα θαυμαστικό ανακείμενο το πολύ, θέλω να πω. Όχι, πόσο μάλλον όχι δύο σε μια φράση κεφαλαία. Παρακάτω με αποσιοποιητικά, το δέχεσαι. Πώς χωριστώνω. Πώς τελείτσες είναι, τέσσερις είναι. Λες και το κάνει για να μας εκνευρίσει. Οι τελείτσες είναι τρεις. Λες και το κάνει για να μας εκνευρίσει. Λοιπόν, ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο σε σύγκρουση με τη διαπλοκή. Γιατί έχουμε γεμίσει με προγραμματικό λόγο υπέρ της διαπλοκής. Καταλάβατε, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με προγραμματικό λόγο υπέρ της διαπλοκής. Δεν πρέπει εσύ να εκφράσεις ένα προγραμματικό λόγο κατά της διαπλοκής. Αυτά είναι τα σοβαρά πολιτικά θέματα. Αναδιανομή υπέρ της εργασίας. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές στην εξωτερική πολιτική. Δημόσιο έλεγχο σε μία τράπεζα, τη ΔΕΗ, και το ένα διελιστήριο. Ωραία, δημόσιο έλεγχο σε τράπεζα. Μιλάμε τώρα, τι χαμός είναι αυτός. Τι χαμός. Προστασία δανειοληπτών πρώτης κατοικίας. Άρε ΣΥΡΙΖΑ, άρε ΣΥΡΙΖΑ. Ρε έτσι και είχε κυβερνήσει ρε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχε περάσει τίποτα από αυτά. Ρε. Αρκεί να είχε κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχυρό κοινωνικό κράτος. Εδώ συμφωνούν με το Μητσοτάκη. Αξιοπρεπείς αμοιβές στους λειτουργούς του. Δεν σε έπεισε. Όχι, δεν είμαι με Παύλο. Δεν θέλουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ μικρό και περιθώριο. Και εδώ μπαίνουμε στο κομμάτι της... στον κορμό των φαντασιώσεων μεγαλείου. Δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ μικρό και περιθωριακό, συμπλήρωμα σε ελεγχόμενες κεντροαριστερές λύσεις, αλλά, σας λείψαν τα κεφαλαία, αυτό είναι με κεφαλαία, ΣΥΡΙΖΑ κορμό της προοδευτικής παράταξης με ισχυρές κοινωνικές συμμαχίες που θα αποτελέσει την εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, πάλι το κεφαλαίο εδώ, στο σύστημα Μητσοτάκη που κλείνει τον κύκλο του. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης τελειώνει, ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στη θέση του, εμπρός, πάμε μπροστά, συζητάμε ενωτικά, φιλόδοξα, όλοι μαζί με Παύλο Πολάκη. Ναι. Που σίγουρα δεν έχει παίξει κανένα ρόλο στο να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μικρός και περιθωριακός, παίζοντας στις κομματικές σύντριγκες το προηγούμενο διάστημα, στηρίζοντας Στέφανο Κασελάκη και θεωρώντας ότι θα είναι χειραγωγούμενος τέλος πάντων ως αρχηγός. Δεν έπαιξε ρόλο αυτό για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ θα ρωτήσει κάποιος και κάποια, διαφωνείς με, με το δημόσιο έλεγχο σε μια τράπεζα, με τη ΔΕΗ, με το ένα δηληστήριο? Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Απλά έρχονται από τον άνθρωπο που πριν ένα χρόνο θεώρησε ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο Στέφανος Κασελάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά είπε, sorry, λάθος. Εντάξει. Αφήνω έξω το μνημόνιο. Γιατί? Το δίνω και αυτό. Έτσι, βάζει το τελευταίο παράδειγμα αξιοπιστίας. Όχι, μην το αφήνεις έξω. Όχι, γιατί το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι αυτά λέγονται σαν να μην έχει προηγηθεί η πολιτική ενός ανθρώπου που έχει κάνει όλα τα αντίθετα. Οπότε σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε την ωραία πινελιά ότι έχεις στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη και μετά είπες, ναι. με συγχωρείτε λάθος. Απλώς που όλο το οικοδόμημα εδώ πέρα είναι εκτεθειμένο στην γελιοποίηση από την άποψη ότι, όπως συμβαίνει και με τον, όπως συμβαίνει και με τον Μητσοτάκη, δεν έχει νόημα τίποτα. Και να τα πεις αυτά και να μην τα πεις. Έλεγε και ο άλλος, θα νικήσει το Μητσοτάκη. Λες και εσύ τώρα θα κάνουμε τον κορμό. Τελειώνει η εποχή του Μητσοτάκη και θα είμαστε εμείς. Τσάμπα είναι. Εντάξει, τσάμπα είναι, ακριβώς. Γιατί να μην τα πεις δηλαδή. Δεν βάριεσαι. Πες τα. Ναι. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Φυσικά τα σχόλια για τα ορθογραφικά είναι πολύ πιο πίσω. Απλώς ξεκινήσαμε με αυτά για αστείο. Και επίσης για να κλείσουμε έτσι κάπως χιουμοριστικά, είναι να σημειώσουμε την απάντηση. Είναι το εδώ είμαι. Και μάλιστα Στέφανος Κασελάκης που κοιτάει προς τα αριστερά και υπάρχει φωτογραφία με Παύλο Πολάκη που κοιτάει προς την άλλη πλευρά. Ότι είναι σαν να είναι έτοιμοι να μονομαχήσουν. Δεν το έχει κάνει κανείς Photoshop αυτό να τους βάλει. Έχουν γίνει Photoshop, έχουν γίνει πετυχημένα Photoshop. Να βάλει τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλο από την άλλη. Έχει κάνει και ο Τζοντί βάζοντας και άλλους, όπως τον Σπίριτζι, τον Φαραντούρη. Ωραία, μάνα μου. Ναι. Εμένα μου έχει κολλήσει το Είσαι εδώ του Χατζηγιάννη δύο μέρες με αυτά τα Είμαι εδώ που διαβάζω. Ποιο είναι το Είσαι εδώ? Δεν θα το τραγουδήσω, δεν θέλω να κάνω κακό στον κόσμο. Για αυτοί που έχουν μείνει ως τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυρίως κασελακικοί. Είναι πολύ πιθανό να ξαναεκλεγεί. Φανταστείτε ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο Πολάκη, αλλάζει λίγο η σοσιαλδημοκρατία. Λίγος λαϊκισμός δεν έβλαψε ποτέ. Α, κοίτα να δεις, τώρα είχαμε κασελακικούς, θα έχουμε λίγο πολακικούς εδώ πέρα στο τσάτ. Παιδιά, όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Όσο σκέφτομαι τον Πολάκη, σκέφτομαι ένα λουλούδι που ανθίζει. Και τον Στέφανο και τον Παύλο, όλους. Και η Φάρμα είναι μια αγκαλιά που παίρνει όλους αυτούς, τους παίρνουμε κοντά στην αγκαλιά μας και τους νανουρίζουμε. Τι άλλο να κάνουμε, προωθήσαμε την ανάρτηση του ενός, προωθούμε την ανάρτηση του άλλου. Το Mortal Kombat περιμένουμε. Ευχαριστούμε, Critical. Να παίζει και ο ήχος από πίσω. Αν κατέβει κόσμος να ψηφίσει, δεν εκλέγεται ο Κασελάκης. Με λίγους ψηφοφόρους το έχει. Ωραία, μάνα μου. Εντάξει. Πού το θυμήθηκες το Είσαι εδώ? Δεν το θυμάμαι εγώ, ρε παιδί μου, το Είσαι εδώ. Εμένα αυτό μου ήρθε. Σε άλλους ήρθε Καράς, αλλά δεν το ξέρω. Όχι, το είχα πει θα φύγω. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Εντάξει. Είναι καλό το επίπεδο αντιπαράθεσης, είναι καλό και έχει πλάκα που θεωρούν ότι πολιτικοποιούν τη συζήτηση όταν λένε μεγάλα λόγια. Γιατί σου λέει τώρα, εντάξει, μην τσακωνόμαστε μόνο, πάμε να κάνουμε πολιτική. Λοιπόν, θα πολεμήσω τη διαπλοκή, θα εθνικοποιήσω τις τράπεζες, τα δηληστήρια. Και λες, εντάξει, γιατί όχι Παύλο μου. Λοιπόν, με αυτή την ευχάριστη νότα, να σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά θα γίνουν. Δηλαδή, σκεφτείτε, το σχήμα είναι Παύλος Πολάκης παίρνει τις εκλογές, παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγεται μετά πρωθυπουργός της χώρας και αρχίζει τράπεζες, δηληστήριο, πόλεμος με τη διαπλοκή, τελειώνουν όλα αυτά. Αυτό είναι το σχήμα. Το μόνο που μένει τώρα είναι να το πιστέψετε. Δηλαδή διαβάστε το post, αν δείτε κάποια ψήγματα αντιστάσεων από την πλευρά σας, ξαναδιαβάστε το πάλι και πάλι μέχρι να σας κάτσει. Έκανε πολλή δουλειά σαν δήμαρχος Σφακίων, άφησε έργο. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Ευχαριστούμε. Θάνο, πόσα θες να τραγουδήσεις? 30. Όχι, γιατί θα μπορεί να τα βάλει κάποιος και δεν θέλω να κλείσει έτσι εκπομπή. Δηλαδή έχει πάει μέτρια. 40. Θα τα κάνουμε χειρότερα. Θανό, κοίταξε τώρα, δεν πρόκειται για τη δική σου τσέπη, θα μπουν στο πρέσ. 50. Με 50 ευρώ. Είναι 3 και 6, Κωνσταντίνε. Τώρα πρώτη φορά στα χρονικά. 50 ευρώ 1, 50 ευρώ 2, 50 ευρώ 3, δεν θα τραγουδήσει ο Θάνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι, ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα και υπομονή αύριο πάλι εδώ.